إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. درد عشق دجوان سرور آزنی وڑے ہم عقل ہم شعور آزنی وڑے او نور بچ شید سینی پنجر کی سات ماں او یو زڑ گئی اوچ حضور آزنی وڑے غرونا ټول د خجالت لغه مژاړي چې عزت کوه تو راز نی وړې او ما ویل ز پد جانا نشک پدار شما او افسوس دا نمبر منصور راز نی وړې او ما ویل ز بد جانا نشک پدار شما او افسوس دا نمبر منصور از نی وڑے او در نظار شم در نظار عاجز خصلت نو او څومره لری دی غرور از نی وڑے در نظار شم در نظار عاجز خصلتا او څومره لری دی غرور از نی وړې او د دنیا نا کار مرا زما مفتونا او ستا د مینې او رنځور از نی وړې پسنا چی خائی گی اللہ دے اللہ چی سجدی ور تکی گی اللہ دے اللہ پسنا چی خائی گی اللہ دے اللہ چی سجدی ور تکی گی اللہ دے اللہ پسجدی ور تکی گی اللہ دے اللہ ہم واکمن ہم زواکمن دے چوک نلری سیال ہم واکمن ہم زواکمن دے چوک نلری سیال سرکشا نوی ولید زیلت او زوال سرکشا نوی ولید زیلت او زوال ستر قہار چی یادی گی اللہ دے اللہ چی سجدی ور تکی گی اللہ دے اللہ ستر قہار چی یادی گی اللہ دے اللہ چی سجدی ور تکی گی اللہ دے اللہ پسنا چی خائی گی اللہ دے اللہ چی سجدی ور تکی گی اللہ دے اللہ چی سجدی ور تکی گی اللہ دے اللہ چی کوی دائی عزت و ذلت فیصلے چی کوی دائی عزت و ذلت فیصلے غواڑو مون تریلا تل در رحمت فیصلے غواڑو مون تریلا تل در رحمت فیصلے پا مخلوق چی رحمی گی اللہ دے اللہ چی سجدی ور تکی گی اللہ دے اللہ پا مخلوق چی رحمی گی اللہ دے اللہ چی سجدی ور تکی گی اللہ دے اللہ پسنا چی کھائی گی اللہ دے اللہ چی سجدی ور تکی گی اللہ دے اللہ چی سجدی ور تکی گی اللہ دے اللہ نازی دل پا قدرت نازیدل پا قدرات تیرستل دی دزان نیت دخبل زان دیستا دا جہان نیت دخبل زان دیستا دا جہان چی کن تا ملی گی اللہ دے اللہ چی سجدی ورت کی گی اللہ دے اللہ چی کن تا ملی گی اللہ دے اللہ چی سجدی ورت کی گی اللہ دے اللہ پسنا چی کھائی گی اللہ دے اللہ چی سجدی ورت کی گی اللہ دے اللہ چی سجدی ورت کی گی اللہ دے اللہ